пахаваўшы Ефрасінню, Феадосіевы манастыры, Святой Багародзіцы ў Іерусаліме, паломнікі павезлі зурботную вестку ў Полацк. Ёсць пэўныя падставы меркаваць, што якраз Еўпраксія з Веніслава магла быць аўтаркаю жыцця, або мець да яго стварэння непасрэднае дачыненне. Па-першае, шмат якія эпізоды жыцця асветніцы, убачаныя і пераказаныя надта ж па-жаночы. Напрыклад, плач князя Святаслава ці сустрэча Працлавы ў манастыры яе цёткаю Гуменій. Па-другое, найбольш падрабязная частка жыцця прысвечаная паломніцтву, у якім улюбёная сестра, памятаеце, як адна душа ў двух целах, была спадарожніцаю святой. Неўзабаве пасля смерці знакамітай полацкай паломніцы святой зямлі пачалі пагражаць магаметане. У 1187 годзе, рыхтуючыся да прыступу Іерусаліму, султан Саладзін за выкуп дазволіў хрысціянам пакінуць горад разам са сваімі рэліквіямі. Як велізарны скарб, усходнеславянскія манахі везлі з сабою раку з нятленнымі парэшкамі Ефрасінні. Калі верыць паданню, манахі меліся перанесці святыню адразу ў Полацк, але гэтаму перашкодзіла адвечная варажнеча кіеўскіх і полацкіх князёў. Мощі затрымалі ў Кіеве і перадалі ў славуты Пячорскі манастыр, дзе ў падземным храме звеставання Найсвяцейшай Багародзіцы рэліквіі давялося спачываць больш за 700 годзь. На радзіме грымелі войны, занепадаў і зноў адраджаўся Спазаўскі манастыр, а тут панаваў спакой. Вечка срэбнай ракі было адчыненае і прымацаванае да сцяны. Парэшкіны, падобнейшыя Ефрасінні, закрытыя покрывам. У галавах вісеў абраз святой і гарэла непагасная лампадка. Першыя спробы перанесці мощі заступніцы Беларусі ў родны горад адбыліся ў цараванні імператара Александра II. Пра гэта хадайнічалі жыхары Полацку, а потым у 1864 годзе ад імя насельніцтва 13 воласцяў Полацкага павету і ведама са сваімі мэтамі душыцель нацыянальна-вызваленчага паўстання Кастуся Каліноўскага граф Мураўёў-Вешальнік. Пасля трэцяга хадайніцтва полацкага епіскапа Савы у 1871 годзе у Спасаўскі манастыр была ўрачыста перанесеная малая частачка мощаў, сярэдні палец правай рукі. Наступныя просьбы Пецербург нязменна адхіляў, а пры Александры III палачанам наогул забаранілі звяртацца з гэтай прычыны ў вышэйшыя інстанцыі. Духоўныя свецкія ўлады царскай Расіі былі супраць вяртання рэліквіі, бо ведалі, што паводле векавой традыцыі Ефрасінню Полацкую шанавалі як сваю святую і прыхільнікі гвалтоўна скасаванай уніі. Насмеліўся на аўгусцейшы дазвол толькі Мікалай II. У красавіку 1910 году Кіеў развітваўся з полацкай князёўнаю. На другі дзень Вялікадня у падземным храме Звеставання прайшло ўсяночнае набажэнства. Назаўтра святыню пераклалі ў новую кіпарысавую раку і вынеслі да тысяч багамольцаў. Жыхары гораду запоўнілі вуліцы і схілы пагоркаў, глупцы і дахі дамоў. Уздоўж дарогі з Пячорскай лаўры да Дніпра стаялі вайсковыя шыхты. Мощі асобы, якіх іх суправаджалі, падарожнічалі на трох дзяржаўных параходах. У насавой частцы, аздобленая кветкамі, маем і сцягамі флагмана флатыліі, стаяла капліца з люстранымі вокнамі, абапал яе дзве залатыя харугвы. Раку з мощамі паставілі пад балдахінам на карме сляпуча-белага карабля. Флатылія з мощамі прайшла па Дняпры ад Кіева да Оршы 695 вёрстаў, паўсюль сустраканая сцізмамі вернікаў. Асабліва маляўніча яна выглядала ўначы, калі на берагах ля самай вады гарэлі зыркія вогнішчы, параходы мігцелі агеньчыкамі сотняў свечак, якія адбіваліся ў люстрах капліцы, а на макаўцы фокс слямгі флагманскага карабля зяў крыж. З Оршы да Полацку мощі святой везлі сухаземнем. Пры яе сустрэчы ў родным горадзе прэса пісала: «Преподобная мать княжна Ефрасінія вернулась». Вернулась при звоне колоколов, при торжественном пении пасхальных стихир, по пути, усыпанному руками юных палачанок зеленью и весенними цветами, среди колена преклоненных тысяч народа. Встреча святых мощей произошла в 2 верстах от города за Витебской заставой у железнодорожного виадука, где была устроена увитая зеленью, украшенная национальными флагами сень с возвышением. Около 3 часов дня от Градского Николаевского собора, собравшись и устроившись на корпусном плацу пред историческим величественным памятником событий 1812 года, двинулся крестный ход от всех полоцких церквей и монастырей с многочисленным духовенством во главе с 4 епископами и в сопровождении великого князя Константина Константиновича. Под перезвон усих городских звонов реликвию изместили спочатку у кафедральном Миколаевском соборе. 22 травня по дороге до Спаса Ефросиньевского монастыра урочистая процессия растягнулася на 2 версты. Об тым, якое значение надавали пераносу мощи у святой Ефросиньи царские улады, свечить и удел у хросном ходе королевы Греции Ольги Константиновны и великой князини Елизаветы Федоровны, родной сестры царицы. 5 червня 1910 года, у день памяти святой, ее нетленные порезки вернулись в Спасовский собор. Их чекала обкладенная сребром кипарисовая рака, зробленная в византийском стиле на ахвяровании верников. Рака коштувала велизарные на той час гроши – 12 тысяч рублей. Звичайно, мощи святых выявляют чудодейную силу. Про одно з дивосов рассказал 25 травня 1910 года у Полоцком листке старейший лекар кадетского корпуса, доктор медицины Мансветов. У Спасовском монастыре жила черница, якая хворела на вер от страўника, и простяжкие нутраные кровотечи и кривавые ваниты так знясилила, что уже амаль не подымалася з ложку. Доктор стратил всякую надею выратовать хворую. Тело было у пролежнях, а боль сунимали наркотиками. Коли у монастыр прибыли мощи, сестры, выконываючи просьбу хворой, привели ее в храм, где она поцеловала святой Ефросинь руку. После этого монашка отчула такий прилив силов, что сдолила подняться и исти без чужой допомоги. У черговый визит доктор Мансветов сустрел пациентку на дворе и не дал веры вачам. Учерашняя хворая подбегла до его с радостной усмешкой на вуснах. Лекар признается, что в этом выпадку сотыкнулся со з'явою, якая выходит за межи человечего разумения. Монастырская хроника тых часов, на жаль, не захавалася. Махчима Ефросиня протягивала чинить дивосы, але с неумольностью навальничные хмары уже насовывалася иншая эпоха.